baketa uruge yonebe o ayo mwana wangetare kwa baketa uruge yonebe o ayo mirekire nyamweza mireke romuromo mirekire changa po ayo weya rarwazo weya waka uyo mirekire nyamweza ayo goya barwazi ayo rwazi waka uwe ayo mirekire nyamweza mireke romuromo mirekire changa po ayo mani kange tata ayo mwile wange kumu ayo mwezi wange kumu ayo mrele wange kumu ayo mwana wange tare kufoba keta uruge yonebe o ayo mwana wange tare kufoba keta uruge yonebe o Jabare boru shengo mawazo urere changa zangi